بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد Tukiendelea na darasa zetu katika al-aqida itikadi ya Kiislam kupitia kitabu hiki Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rashad lil-Imam al-Alim Muwaffaq al-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Na katika darasa ya mwisho tuliyoisoma tulikuwa tukizungumzia mas'alatul arsh, suala la Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu ya arsh. Sheikh akayaeleza hayo kwa kuleta aya katika suratu Taha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mwingi wa rehma juu ya arshi yake yamestawi. Tukaelezwa hapo na Asharih Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba kustawi Allah maana yake ni kunyanyuka. Allah amekuwa juu ya arsh, na hii ni sifa iliyothibiti kwa Allah kwamba Allah yuko juu. Sifa hii imethibiti kwa Allah kupitia kitabu, yani ni Qur'an, kama tulivyoona aya hiyo, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vile vile na maneno au ijmaa, makubaliano ya wema waliotangulia. Na alistiwa'u maana yake ni al-ulu wal-istiqrar ala wajhin yaliqu billahi ta'ala. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen akasema alistiwa'u maana yake ni kuwa juu, والاستقرار نكو مكينيكا على وجه يليق بالله تعالى جو ينمنا أمبايو إنا يندانانا الله سبحانه وتعالى هو وجو الله ونا يندانانا وكبواك نو تكفواك نوالا صفهي هاي فناني نصفة زفيومبي كيومبي أنا ويزا أكاوا سيهم يجو أكاوا جو يغروفا أكاوا جو يمتي au akawa juu ya paa, akaambiwa yuko juu, na akitizamwa anaonekana yuko juu. Lakini kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakufananishwi na kuwa juu kwa kiumbe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na viumbe katika chochote katika sifa zake. Kwa hivyo ni ujuu ambao unaendana na ukubwa wa Allah na utukufu wake subhanahu wa ta'ala, na sivyo kama ujuu wa viumbe wanavyokuwa juu. Kwa hivyo tunaithibitisha sifa hii kwa Allah, wakati huo huo tunakanusha kufanana Allah na viumbe. Sasa ahlu sunna wamepita hivyo kwamba alistiwa'u ina maana ya al-ulu wal-istiqrar. Ibn Uthaymeen anaendelea na hii ndio darasa ya leo akisema وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. نكو حقيقة ومفسيره استواء أهل التعطيل ولوات وكبتوشا واتو وبدعا ومتفسيرك وجوك الله بالاستيلاء معنى ياك يا متوالى. نتليون ما جواب مزور يليوتليوا نشيخ عبد الله جبرين قول مفانو uliopigwa kwa yule mtu wa bid'a aliyekuwa anazungumza msikitini kwamba alistiwa'u ina maana ya alistila, kutawalia. Yule msemaji akaulizwa na mtoto kijana mdogo tu, qabla istila'i Allahi ala arshi, qabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kutawalia juu ya arshi yake, wewe unasema ametawala, kabla ya yeye kutawala ilikuwa ikitawaliwa na nani. Maana kutawala ni kuyachukua madaraka. Kabla ya kuyachukua yeye alikuwa nani anayetawala pale? Fabuhit, akakwamishwa. Kwa hivyo watu wa bid'a wametafsiri alistiwa bi maana alistila wa huwa ba'id. Hii ni tahrif. Sheikh anasema wanaruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati rabi'a, na tunawajibu wao, tunatoa majibu juu yao hawa ambao wametafsiri kuwa juu kwa maana ya kutawala. Tunawajibu hawa kwa kile ambacho kimetangulia kwenye kaida ya nne. Kaida ya nne kwa wale wasomaji inasemaje? Wao wanasema alistiwa'u bi maana alistila. Sheikh anasema tunawajibu hawa kwa kutumia ile kaida, ule msingi wa nne tuliousoma. Majibu yakoje? Naam, inna qawlahum hadha khilafu dhahir an-nusus. Kauli yao hii ni kinyume kabisa na dhahiri ya nas. Jawabu la kwanza. Thaniyan, wa khilafu tariqati salaf. Ahsan, na pia kauli hiyo ni tofauti kabisa na tafsiri ya wema waliotangulia. Majibu ya tatu, laysa alayhi dalilun sarihun. Tafsiri hiyo anayoileta haina ushahidi. Lakini Ibn Uthaymeen hapa ataongeza na wajihi wa nne, ataongeza wajihi wa tano kwenye kuwajibu hawa. Haya majawabu matatu hayo yashike hayo, na kuna mengine ya ziada yanakuja hapa. Qala wa naruddu alaihim, na tunatoa majawabu juu yao kwamba ni makosa kutafsiri istawa bi maana istaula bima sabaka fil qa'idati rabi'a, kwa ile ambalo limetangulia katika kaida ya nne. Wanazidu wajhan rabi'an, maana ile kaida ya nne ina wajihi tatu, si ndio? Na tunaongeza wajihi wa nne, namna ya nne ya kujibu. Annahu la yu'rafu fil lugha al arabiyya bihadha al ma'na, kwamba hiyo alistiwa pia haifahamiki katika lugha ya Kiarabu kwa maana hii. Naam, na ndio maana al-Akhtal an-Nasrani, yule mnasara al-Akhtal alipotafsiri istawa bi maana istaula, akajibiwa kwamba wewe umekuja baada ya zama za tahriri ya lugha, wale Waarabu al-Qudama hawakufahamu tafsiri hiyo. Kwa hivyo al-Akhtal pia wale fuhulu lugha, wale mabingwa wa lugha wamemkatalia mashairi yake, kwa maana istawa ina maana yastaula ni lughatun mustawrada jadida, ni katika lugha mpya. Idhan la yu'rafu fil lugha, haifahamiki katika lugha al-arabiyya, lugha ya Kiarabu, bihadha al-ma'na, kwa maana hii, kwa maana istawa ikawa ina maana al-istila. Wa wajhan khamisan, na wajhi watano wanaojibiwa, annahu yalzamu alayhi lawazimun batila, kwamba vinalazimu juu ya kauli hii lawazimun batila, vilazimishi vya batil. Ukikubali kauli hii kwamba istawa, ustawi juu ya arshi ni kutawala, ukikubali kauli hii kuna mambo mengine ya batil yataingia hapo. Annahu yalzamu alayhi lawazimun batila, kwamba vinalazimu juu ya kauli hii vilazimishi vya batil. Mfano, mithlu anna al-arsha lam yakun mulkan lillahi thumma stawla alayhi ba'du. Yale maneno ya kwanza katika maana za batil ambazo zitadhihiri kwenye kauli hii, anna al-arsha, ukisema istawa ina maana ya istawla, ni kwamba hakika arsh lam yakun mulkan lillah, hiyo arshi haikuwa ni milki ya Allah, kwa maana haikuwa katika mikono yake. Lam yakun mulkan lillah, haikuwa ni milki yake. Thumma stawla alayhi ba'du, kisha akaitawalia juu yake baada ya hapo. Wa hadha batilun, na hii ni maana batil, kwamba eti kuna kitu Allah alikuwa akimiliki, labda alikuwa na kimiliki mwingine kisha baadaye akamiliki yeye. Wewe unaonaje? Allah ni mmiliki wa kila kitu subhanahu wa ta'ala, na wamiliki wengine wamekasimiwa tu madaraka, lakini ufalme wote uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea anasema wal arsh lughatan, na hii al arsh imekuja kwenye aya ala al arsh istawa. Nini maana al arsh? Sheikh anasema wal arsh lughatan, na ukisikia al arsh katika lugha ni as-sariru al-khas bil-maliki, ni kitanda maalumu kwa ajili ya mfalme. Lafdhatul arsh ina maana ya as-sariru al-khas, kitanda maalumu bil-malik kwa ajili ya mfalme. Hadha min haythu al-lugha wal arsh lughatan, na neno arsh kilugha maana yake ni hiyo, as-sariru al-khas bil-malik, ni kitanda mahsusi kwa ajili ya mfalme, yale mavitanda makubwa ya fahari yaliyotiwa nakshi na pengine yamezungushiwa madini mbalimbali ya thamani, inaitwa al-arsh. Vitanda vile vinaitwa ni arsh, vitanda vya ufalme vile. Hiyo ni upande wa lugha. Wa fi shar'i, na katika sheria, al-arshu al-azim, katika sheria ni arshi kubwa. Al-arshu al-azim ni kitanda kikubwa. Alladhi, ambacho istawa alayhi ar-rahmani jalla jalaluhu, amistawi juu yake ar-rahmani jalla jalaluhu, ni arshi kubwa, iko juu ya mbingu saba. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu yake. Anasema Ibn Uthaymeen, hii arshi hii, wa huwa a'la al-makhluqat, na ndiyo kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko viumbe wote. Al-arsh ni kiumbe ambacho kiko juu zaidi. Wa akbaruha, na ndiyo kikubwa zaidi, hiyo arshi ndiyo kubwa zaidi. Wa huwa a'la al-makhluqat, hiyo arshi ndiyo ya juu zaidi katika viumbe. Wa akbaruha, na hiyo ndiyo iliyokuwa kubwa zaidi baina ya viumbe. Hakuna katika viumbe vya Allah kiumbe ambacho kiko juu kuliko arshi, wala hakuna katika viumbe vya Allah kiumbe ambacho kikubwa zaidi kuliko arshi, bali hiyo arshi iko juu ya mbingu saba, juu kabisa. Wallahu fawqahu, na Allah yuko juu yake. Anasema wa wasafahu Allah, na ameisifia Allah hiyo arshi, bi annahu adhimun, kwamba hiyo arshi ni kubwa. Wa bi annahu karimun, na kwamba hiyo arshi ni tukufu, kwa maana ni karimu, yenye ukarimu. Wa bi annahu majidun, na kwamba hiyo arshi ni yenye utukufu. Sifa zote hizi zimekuja kusifia arshi katika suratu Al-Mu'minun. Allah anasema rabbul arshil karim, mola mlezi wa arshi iliyokuwa karim. Wusifa al-arshu bil karim katika suratu An-Naml aya 26. Hiyo suratu Al-Mu'minun ni aya 116. Katika suratu An-Naml aya 26 Allah amesifi arsh kwamba ni kubwa. Rabbul arshil azim, mola muumba wa arshi iliyokuwa kubwa. Arshi hapo imesifiwa kwa ukubwa. Na katika suratu Al-Buruj aya 15 imesifiwa kwa utukufu, dhul arshil majid. Haya, kisha ametupa faida hapa Ibn Uthaymeen, anaelezea al-kursi. Kuna al-arsh na kuna kursi iliyokuja kule katika ayatul kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardh, imeenea kursi yake mbingu na ardhi. Nini kursi? Pana watu husema kiti, kimeenea kiti chake, sio kiti. Al-kursi sio kiti. Nini kursi? Shaka ataeleza hapo. Qala wal kursiyu ghairu al arsh, na kursi ile iliyotajwa katika ayatul kursi, ile kursi kule sio arsh, bali arshi ni kitu kingine na al kursi kitu kingine, ni vitu viwili tofauti. Na kuna baadhi ya watu wanadhani ni kitu kimoja, kiti chake, kursi yake, mtu ajua ndio arshi. La, wal kursiyu ghairu al arshi, na ile kursi سوى عرشي، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، لأن العرش بسبب عرش هو ما استوى عليه الله تعالى، نبالي ما هلا مابو ألي بستاوي جوياك الله تعالى، هي عرش. والكرسي أما كرسي نيني معنى يكي؟ قال موضع قدميه، نبالي ما هلا أنا بويك ميقوياك ميويلي سبحانه وتعالى. موضع قدميه نما هالا ينبقى ميقو يكميويلي الله سبحانه وتعالى. الله نثبت شوية ميقو ميويلي نثابت لله تعالى. نتفسيره يمكوجا كبتي ابن عباس لقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لبسيما الكرسي كرسي موضع القدمين ni mahala pa kuiweka miguu miwili ya Allah. Wal arshu na ama arshu la yuqaddiru ahadun qadrahu, ama arshi hawezi kuipimia yoyote kiwango chake namna ilivyokuwa kubwa. La yuqaddiru ahadun qadrahu, hawezi kuipimia yoyote kiwango chake. Athari hii ya Abdullah ibn Abbas rawahu al-Hakim في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كما نفسه الحاكم ني حديث صحيح وشرط يا مشيخ وويل لكن هو كويوكا حديثه كتكا كتابو vyao. وقوله تعالى نقول ياك تعالى ايه nyingine hii tunazungumzia ulu Allah kuwa wapi Allah kuwa juu. Aamintum man fi samaa, je mmejiaminisha na yule ambaye yuko mbinguni? Aamintum man fi samaa, je mmejiaminisha na yule ambaye yuko mbinguni? Wanasema ulama wa tafsir hiyo fi hapo harfu jar, fi bi maana ala, wala haina maana ya adh-dharfiyya, ikawa mbingu ni kama vile chombo kilichomweka Allah. La, aamintum man fi samaa, je mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu ya mbingu? Tunatafsiri fi kwa maana yesh ala juu. Huu ni ushahidi mwingine katika suratul mulk kwamba Allah yuko juu, bali shekhe anaongeza Ibn Qudama rahimahullah akisema wa qawlu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rabbana alladhi fi samaa, mola wetu mlezi, rabbuna Allah, imekuja hivyo wa qawlu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rabbuna Allah, mola wetu mlezi ni Allah, alladhi fi samaa, ambaye yuko juu ya mbingu, taqaddasa ismuk, limetukuka jina lako. Hadithi hii ni hadithi dhaif. Hadithi hii kwa uhalisia ni hadithi dhaif. Rawahu al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Ibn Uthaymeen atataja wajhi wa udhaifu wake, lakini hadithi haijathibiti hii. Haya, wa qala lil-jariya, na akasema Mtume alayhi salam kumwambia yule kijia kazi ni mfanyakazi wa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Muawiya tu ibn al-Hakam as-Sulami alikuwa na kijakazi wake binti mtumwa, alikuwa akifanya kazi kwake, kazi ya kuchunga wanyama wake. Siku moja binti huyu alipoteza mnyama katika wanyama wake, wakati anawarudisha wanyama nyumbani, mnyama mmoja akampotea. Alikuwa akichunga ghanam, mbuzi na kondoo. Basi alipofika nyumbani, baada ya Muawiya ibn al-Hakam kuona kwamba kuna mbuzi hayupo, alipomuuliza huyu binti mchungi akawa hana majibu, mbuzi kampoteza. Riwaya zinasema Muawiya akamwadhibu binti yule bisaut, akamtia kiboko. Sasa tukio hili akalidiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Muawiya alikwenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama zilivyokuja baadhi ya riwayat kwenda kumlalamikia kijakazi huyu kwamba hafai na anataka kumbadilisha kwa kumuuza. Mtume alaihi salatu wassalam akamuuliza yule jaria, na ikatisha tu riwaya hii, aina Allah, akamuuliza yule binti kijakazi, yuko wapi Allah? Qalat fi ssama, huyu binti akasema yuko mbinguni. Qal, Mtume akamwambia Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami a'tiqaha fa innaha mu'minatun, muache huru huyu binti, muache awe mtu huru, kwani hakika yeye ni mumin. Kwa kule alivyomjibu Mtume alayhi salatu wassalam kwamba Allah yuko wapi, yuko mbinguni. Leo kuna Waislamu wengi watu wazima, tena watu huru, wala sio watumwa. Ukimwambia aina Allah, Allah yuko wapi, anakwambia fi kulli makani, Allah yuko kila mahali. Bwana, kuna Waislamu wangapi wanaamini hivyo? Wa hadha khata, hakuna hata mmoja katika salaf, katika masahaba wa Mtume sala sallam walikuwa na itikadi hii, wala Mtume alayhi salatu wasalam hajawahi kuifundisha itikadi hiyo kwamba Allah yuko kila mahali kwa dhati yake. Ittaqullah, mkisema kila mahali mwatakiwa mtafakari pia. Ukisema kila mahali, yuko vyooni, kwenye majalala, kwenye machemba ya vyoo huko, kwenye mitaro, kwenye midombo ya simba, kila mahali vipi, wakati wewe mwenyewe hukubali kusifiwa hivyo, wewe kiumbe, kwamba kila mahali upo. Sifa hii pia ni sifa mbaya kwa viumbe, unakejeliwa. Itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kubwa zaidi, Allah hajafundisha hivyo kwamba yupo kila mahali. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Ar-Rahmani mwingi wa arshi, Ar-Rahmani mwingi wa rehma, yuko juu ya arshi yake. Lakini tunaulizana, kuna aya zinaashiria kwamba yuko na sisi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, hakuna minong'ono ya watu watatu isipokuwa Allah ni wanne wao. Wanapozungumza watatu, Allah ni wanne, na hakuna minong'ono ya wanne isipokuwa Allah ni watano. Hawanong'oni watu watano isipokuwa Allah ni wasita, na wala chini ya idadi hiyo wala zaidi ya idadi hiyo isipokuwa Allah yuko na wao. Almaiya, upamoja huu uliotajwa maana yake nini? Fadhal, maahum biilmihi, Allah yuko na wao kwa ilmu yake. Wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min Qur'anin wama ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa tawakkal ala al-azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sisi kwa ilmu yake na ihata, na anatuona kwenye kila hatua, na anajua kila kitu jumlatan wa tafsila. Wala haina maana mazungumzo ya watatu kwenye shura yenu, Allah ni wanne kwa maana yuko pale. Sio maana yake. Ama ilmu yake, anajua kinachoendelea zaidi, anajua kila kitu subhanahu wa ta'ala. Idhan, waqala liljariyati, na akasema kumwambia yule binti, hii ni matni ni luma hiyo, si ndio? Binti wa nani huyo kijakazi? Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Aiwa, aina Allah, yuko wapi Allah? Qalat, akasema huyu kijakazi, fi samai, Allah yuko juu ya mbingu. Qal, Mtume akasema, a'tiqaha, muwache huru huyo binti, fa innaha mu'minatun, hakika yeye ni mu'mina. Sasa mchungaji wa mbuzi, shekhe, anajua itikadi sahihi. Leo sisi hatujui, wala hatusomi wala tufuatilii. Rawahu Malik ibn Anas ay fi al-Muwatta wa Muslim wa ghayruhuma min al-a'imma. Hii hadithi ya pili ni thabit. Naam, al-Imam Muslim rahimahullah kaitaja pia, kadhalika al-Imam Malik katika Muwatta, hadithi ya jariya. Haya, hadithi nyingine Sheikh anaileta hapo. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين ناكسيم امتمع عليه السلام كم انبي حسين وهو حسين ابن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين بن عثيمين ثم ولزيك كشرح وين حسين ابن عبيد الخزاعي بباياكنا صحابة وعمران بن حسين عمران بن حسين معروف أنا روايين جميز بكيا وين بباياك ساس مزي حسين ابن عبيد الخزاعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ناكسيم امتمع عليه السلام كم انبيا مزي حسين وكاتي انا ملنغانيا كسليم ونسيم وكاتي لكسليم انا موليزا مزي هوي كم الها تعبد كم الها نوابدي وانغابي تعبد unawaabudu wewe, una miungu mingapi, miungu mingapi unaiabudu? Mzee anaulizwa na Mtume alayhi salatu wassalam, kam ilahan ta'budu, ni waabudu wangapi unaabudia? Qal, huyu mzee akasema sab'atun, naabudia miungu saba. Mwenyewe alikuwa na miungu saba. Sittatun fil ard, miungu sita iko ardhini na iabudu, kama yale masanamu yao, mizimu. Sittatun fil ardh, miungu sita ikiwa ardhini, wa wahidan fis samaa, na mmoja akiwa wapi? Akiwa mbinguni. Qal, mtume akamuuliza mzee huyu, man li raghbatika wa rahbatika, na ni mungu yupi? Man li raghbatika, ni mungu yupi unajielekeza kwake kwa ajili ya unayotaraji? Man liraghbatika, ni mungu yupi unajielekeza kwake kwa ajili ya unayotaraji? Wa rahbatika, na unayoogopa katika hao miungu saba, yupi ambaye unamtaraji kwa kuyatarajia yaliyo kwake na kuyaogopa yaliyo kwake? Swali hilo. Qal, mtume akamwambia, man liraghbatika wa rahbatika, nani mungu yupi unajielekeza kwake kwa ajili ya leo unayoyatarajia na unayoyaogopa? Yupi huyo? Qal, alladhi fi sama, mzee Husaini anasema ni yule ambaye yuko mbinguni. Huyo ndo ambaye namtaraji mimi sana na ninamwogopa. Ina maana hii miungu mingine sita hii iko chini yake kicheo. Qal, mtume akamwambia, fatruki sittata, basi iache hiyo miungu sita, hiyo sita hiyo mingine ya ardhini achana nayo. Fatruki sittata, iwache hiyo miungu sita. Waabudi alladhi fis samaa, na umwabudie yule ambaye yuko mbinguni. Angalia da'wa hiyo. Mtume alayhi salam wakati mwingine akilingania kwa busara, lakini kwa kutumia maarifa ya kiakili, amemchukua huyu mzee kwa mujibu wa akili yake. Sasa mwambia iache ile miungu sita na muabudu yule ambaye yuko mbinguni tu. Wa ana uallimuka da'watain, na mimi nitakufundisha wewe dua mbili. Wa ana uallimuka da'watain, na mimi nitakufundisha maombi ya aina mbili. Faaslama, akaslimu huyu mzee. Waallamahu nabiyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam an yaqul, na akamfundisha yeye mtume alayhi salamu aseme. Aliposilimu mtume alayhi salamu akamfundisha dua mbili. Allahumma alhimni rushdi, e Allah nipe ufahamu wa kuongoka kwangu. Allahumma alhimni rushdi, e Allah nipe ufahamu wa kuongoka kwangu. Waqini sharra nafsi, na unikinge mimi na shari ya nafsi yangu. Akamfundisha dua hii. Alhadithu hadha مع الأسف ضعيف. ني حديث ضعيف ابن قدامة من كتك العلوة ميبوكيا نوينجي كتك ونوشووني لكن حديث لا يثبت أي جثبيتي حديثه ضعيف. هاي أنا أقول لك أن سمع فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم نكتك يلي أمايا من كليوة كتك علامة زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما صحاب ذاك في الكتب المتقدمة كتك كتاب في الجوتنغلية يعني قبل القرآن كتك توراتي هكو كني زبوري كني إنجيلي كني صحف. وفيما نقل نكتك يلي أمايا من كليوة من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتك علامة زمتوم عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما صحاب ذاك في الكتب المتقدمة يلي نقوليو كتك فتابو في الفتنغولية يمكوجة علامة هي كما ميونغوني موصفة زهو يمتوم كتك يكوجة بعد عيسى نصفة زهو فواسي واكي ولي ونفنزي واكي فتابو في الفتنغولية في متاجة أنهم يسجدون بالأرض صفة ياو هي كما كتواه ونسجود كتك أرض ويزعمون أن إلههم في السماء na wanadai kwamba hakika muabudiwa wao yuko mbinguni. Ibn Uthaymeen baada ya kuinukuu habari hii ataielezea huko kwamba ametaja ni habari isiyokuwa na isnadi kwanza, lakini pili kuna mambo yanatia mashaka kwa sababu yanaendana na uhalisia wa sheria yetu, atakuja kueleza kwenye sharhi. Lakini wengine katika wanaovioni wametaja isnadi ya habari hii, mfano mwenyewe Ibn Qudama akhraja hadha al-athar katika kitabu chake al-ulum wa sanad, lakini isnadi yake ina watu ambao hawako sawa, kwa sababu isnadi yake imehitaja mpaka bwana mmoja akiitwa Adi ibn Umaira ibn Farwa وهو ضعيف الحديث. الحاصل خبره إنايو إسنادي لكن إسنادي يكني ضعيف فيها. نكون ما جواب ابن عثيمين يتيتوها أسمى وروى أبو داود نامي بكي أبو داود طيب وروى أبو داود نامي بكي الإمام أبو داود في سننه كتك سننياك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وما كيكم توم صلى الله عليه وآله وسلم مسيما وهذا الحديث ثابت حديثي مسبيت إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا حقيقة كلا أنباتك بين ينبينه موجة هذه نجينة إنما بين سماء إلى سماء حقيقة كلا أنباتك بين ينبينه موجة ينبينه نجينة يلي مسافة أنا سيما مسيرة كذا وكذا kuna masafa haya na haya. Anasema shekhe hapa wa dhakara al-khabara ila qawlihi, kisha kaitaja habari yenyewe Abu Daud pa kufikia kusema wa fauka dhalika al-arsh, na juu ya hiyo arsh. Nyie mna nini huko? Wallahu fauka dhalika wallahu fauka dhalika al-arsh, na hiyo naam, hadha huwa sahihi. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش الله سبحانه فوق ذلك والله سبحانه فوق ذلك أكتاج خبره مباك في قولياك وفوق ذلك العرش نجيو يهيلو هايو مسافة من مسابة هايو جيو كبيس يهيزو من مسابة فن عرش تميتاج حديثي وابي هابا نيوما لرسا يليو بيتا توابي وفوق ذلك العرش نجيو يهيلو la hizo mingu saba juu yake kuna arshi wallahu subhanahu fauka dhalik, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya hapo. Kisha nasema ibn Qudama rahimahullah fahadha, na nukuu hizi wama ashbarahu, na zile ambazo zimefanana na nukuu hizi fahadha ay fahadha naqlu fahadha na nukuu hizi wama ashbarahu na zile nukuu ambazo zinafanana na hizi, mimma ajma'a salafu, ni miongoni mwa yale ambayo wamekubaliana salafu رحمهم الله الله ورحم واو على نقله ومكبليانا juu ya kuzinukuu nukulu hizi, wa kabulihi, na juu ya kuzikubali, walam yataarradu liraddihi, na wala hakujitokeza kwa ajili ya kuzipinga, walam yataarradu liraddihi, na wala hakujitokeza kwa ajili ya kuzipinga nukulu hizi, wala tawilihi, wala kuzitafsiri kwa upotoshaji, wala tawilihi, wala kuzipotosha tafsiri yake, wala tashbihi, wala kuzifananisha kwa maana nukuu hizi, wala tamthilihi, wala kuzipigia mfano wa viumbe. Tulisoma sisi alfarqu baina at-tashbihi wa madha wa at-tamthili. Kwa hivyo salafu walizikubali hizi adilla pasi na kuzifananisha, kwa maana wakafanya tashbihi fi ba'dhi al-awjuhi, katika baadhi au juu, sio eh? Au wakafanya tamthil, wa huwa tashbihu fi madha, fi kulli al-awjuhi, katika njia zote. Hiyo ni at-tashbihu wa madha wa at-tamthil. Insha Allah ta'ala, darasa linalofuatia sasa maneno haya ya Ibn Qudama yanashereheshwa na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa kauli yake ash-sharhu. Al-muhim, sehemu hii ameongeza adilla الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يثبتش قم الله فوق عرشه وفوق سماواته. الله يكجوي عرشياك يكجوي ينبينغو نوال الله سبحانه وتعالى هايبك إلى مهالا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.